Przyjdź na dni otwarte samochodów dostawczych w salonach Toyoty od 30 września do 5 października. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 7, a to czas na serwis Trójki, który przedstawią Jabłoń i Bocian, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Żołnierze i strażacy wzmacniawały w Gryfinie, Ognicy i Widuchowej na Pomorzu Zachodnim. W Sejmie rozpoczęły się prace nad ustawami o pomocy dla powodzian i odbudowie zniszczonych terenów. Prezydent USA ogłosił największy z dotychczasowych pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Fala powodziowa na Odrze dociera do województwa zachodniopomorskiego. Żołnierze wzmacniają wały, ale też wypływają na rzekę, mówi podpułkownik Maciej Paul. Odwód inżynieryjny będzie realizował zadania polegające na rozpoznaniu wałów od strony wody, zwłaszcza głównych cieków wodnych elektrowni Dolna Odra. Elektrownia Dolna Odra jest objęta szczególnym nadzorem. Przez całą dobę sprawdzano tam stan wałów i umocnień. A w Sejmie rozpoczęły się prace nad ustawami o pomocy dla powodzian i odbudowie zniszczonych terenów. Szybsze procedowanie projektów ma zapewnić Komisja Nadzwyczajna. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak mówił o nowych przepisach ułatwiających odbudowę infrastruktury drogowej i kolejowej. Z wykorzystaniem mechanizmu opartego na Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. W tym celu proponuje się wprowadzenie nowej kategorii zadań do dofinansowania, czyli tak zwanych zadań powodziowych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi. Poseł PiS Kamil Bortniczuk mówił, że liczy na uwzględnienie przez komisję propozycji jego ugrupowania. Chciałbym wyrazić nadzieję i zaapelować, żebyście państwo nie wykorzystywali konieczności szybkiego przyjęcia tych przepisów do tego, żeby w tym projekcie umieszczać jakieś tak zwane wrzutki niezwiązane ze sprawami powodziowymi. Pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy po powodzi został były szef MSWiA, a przez kilka ostatnich tygodni europoseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Przeciwko zwolnieniom i likwidacji elektrowni Rybnik protestowali jej pracownicy. Związki zawodowe zorganizowały manifestację przed Urzędem Miasta. To, co się z nami teraz dzieje, to jest nokaut. Prezes ani nawet nie chciał z nami rozmawiać, dowiedzieliśmy się od kierowników. Chcielibyśmy pracować do 2030 roku. Nawet mówili, że 2035. Z niedowierzaniem, w szoku. To z dnia na dzień tak dowiedzieliśmy się, że w przyszłym roku. Dla mnie to jest zaskoczenie. Bo to jest brak dialogu, brak informacji. Jeszcze niedawno zarządy potwierdziły, że do 2035 przewidują żywotność i działania jakby elektrowni Rybnik, a teraz nagle takie skrócenie o 10 lat. Zakład ma istnieć do końca sierpnia 2026 roku. Rada Miasta Rybnika podjęła uchwałę o wystosowaniu apelu do szefa rządu o powstrzymanie likwidacji elektrowni. Jeszcze w tym roku poznamy założenia projektu ustawy o ochronie dzieci przed pornografią w internecie. Chodzi o zmianę prawa, które dziś chroni głównie dostawców takich treści, mówi wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Dzisiaj mamy do czynienia z taką właśnie zasłoną dymną, to znaczy jest kratka, mam 18 lat, wchodzę dalej. W momencie, kiedy zaznaczamy tą kratkę, to przenosimy na siebie odpowiedzialność za obcowanie z tego typu treściami. W brytyjskich rozwiązaniach obowiązek kierowania tego typu treści do osób dorosłych polega na dostawcach tego typu treści. To oni wybierają technologię, jaką się posłużą. Wiceminister dodał, że niska jest też świadomość rodziców, co ich dzieci oglądają w internecie. Rodzice na przykład żyją sobie w błogim przekonaniu, że ich pociechy spędzają w internecie godzinę czy dwie dziennie, a one spędzają tam 4 albo 5 godzin dziennie. Nam chodzi generalnie o to, żeby wykorzystać to, co już na świecie działa i żeby nie cenzurować tego na etapie dostawców internetu, bo taki był pomysł mniej więcej w poprzedniej kadencji, ten pomysł się nie sprawdził. Według badania nastolatki 3.0, które przedstawił NASK, co czwarty nastolatek ogląda tak zwane patostreamy, podczas gdy jedynie 13% rodziców deklaruje tego świadomość. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił największy z dotychczasowych pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości prawie 8 miliardów dolarów. Amerykański przywódca oświadczył, że chce, aby Ukraina wygrała wojnę z Rosją. Joe Biden spotkał się w Białym Domu z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Prezydent USA poinformował, że polecił Departamentowi Obrony, aby uruchomił wszystkie pozostałe fundusze na pomoc w zakresie bezpieczeństwa, które zostały przeznaczone dla Ukrainy do końca jego kadencji. Biden poinformował, że 5,5 miliarda dolarów zostanie przeznaczone na sprzęt wojskowy znajdujący się obecnie w zasobach Pentagonu. Kolejne 2 miliardy 400 milionów zostanie wyasygnowane w ramach inicjatywy wsparcia bezpieczeństwa Ukrainy i zostanie przeznaczone na zakupy uzbrojenia w amerykańskich koncernach zbrojeniowych. Kontrakty te obejmą m.in. dodatkową obronę powietrzną, bezzałogowe systemy powietrzne oraz amunicję ziemia-powietrze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polska. Polskie Radio. W Teatrze Muzycznym w Gdyni odbyła się premiera filmu biograficznego Simona Kossak. Profesorka i popularyzatorka nauk leśnych tuż po skończeniu studiów wyruszyła do Puszczy Białowieskiej, by tam badać sarny i napisać o nich pracę doktorską. Odgrywająca rolę tytułową Sandra Drzymalska mówi, że wielkim wyzwaniem była współpraca z najtrudniejszymi aktorami świata, czyli zwierzętami. Sarny są niezwykle delikatnymi i strachliwymi zwierzętami. Tak jak scena jest napisana w scenariuszu, ona ewoluuje w trakcie zdjęć, bo trzeba poświęcić zwierzętom ogromną uważność i taką ciekawość. One cię prowadzą trochę w tej scenie, bo zwierząt nie da się wyreżyserować, więc ja jako aktorka po prostu muszę za tym iść, co one mi proponują. I to jest piękne. Film Simona Kossak startuje w konkursie głównym 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zegarach 5 po 7, a wieści sportowe ma dla Państwa Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ładne imię Simona, prawda? Znasz jakąś Simonę? Halep. Brawo, o tej samej myślałem. Piłka ręczna i Liga Mistrzów na początek. W końcu Orlen Wisła Płock grała samym Paris Saint-Germain. Było blisko remisu, a nawet wygranej, ale jest przegrana. Jedną bramką 23-24. Dwóch rzutów karnych nie wykorzystał Michał Daszek. W Szczypiorniaka grała także reprezentacja kobiet. Polki, które przygotowują się do Mistrzostw Europy, wygrały z Islandią 26-15, a szczególne powody do radości miała Katarzyna Cygan, która zadebiutowała w kadrze. Lekki stres, ale z pierwszym gwizdkiem ten stres gdzieś tam uciekł. No i czułam się już coraz lepiej z każdą minutą. Trener postanowił wpuścić mnie na 10 minut i cieszę się, że zagrałam. Granie w lidze zainaugurowały siatkarki. Na początek 500-ówka i emocje w tiebreaku 15-13, ale przekazały się panie z Dewelopresu Rzeszów, które wygrały z moją Radomką Radom. Panowie siatkarze rozpoczęli trzecią kolejkę plus ligi. Na parkiet wyszli liderzy, czyli PGE Projekt Warszawa, który pokonał PSG Stal Nysa 3-1. Szkoda, że nie do zera, mówi kapitan warszawskiej ekipy Andrzej Wrona. Nysa w trzecim secie odwróciła losy tego seta, bo gdzieś tam prowadziliśmy do 20 punktu i zaryzykowali na zagrywce, gdzieś tam dobrze wybrali blokiem, ale myślę, że to, co mnie cieszy, to reakcja nasza na tego trzeciego przegranego seta, bo w czwartym od początku praktycznie było widać, że nas gdzieś tam to zdenerwowało, nazwijmy to, i zdecydowanie już zamknęliśmy ten mecz w 4 setach za 3 punkty, co na pewno cieszy. Powodów do radości nie mają na pewno piłkarze Lecha Poznań, którzy z hukiem wylecieli z Pucharu Polski. Już 16 lat czekają na to trofeum. Co prawda mają jeszcze szansę, bo przecież pierwszą rundę przeszły rezerwy Kolejorza. Ale pierwsza drużyna odpadła. Poległa w Rzeszowie z grającą pod koniec w 9 Resowią. Gospodarze prowadzili od 16 minuty po golu Maksymiliana Hebla. Bramka fajnie, wizualizowałem sobie to do 2-3 dni, że będę miał taką sytuację i muszę strzelić. No i wyszło tak, jak chciałem wszystko. Z 16 metrów dobrze mi naszło, a już jak przyjąłem, już czułem, że no, jak dobrze uderzę, to jest bramka. Fajnie, fajnie, że dowieźliśmy 2 czerwone kartki, no ale tak dzięki temu wygraliśmy tej walce. Bez wizualizacji nie ma goli, a tak jest awans Rysowi, a także ŁKS Łódź i Zagłębia Lubin. W piłkarskiej lidze Europy w najciekawszych meczach Fenerbahce z Sebastianem Szymańskim w składzie i José Mourinho na ławce pokonało 2-0 Win Royale. Tottenham ograł 3-0 Karabach Agdam, a Ajax Amsterdam wygrał z Besiktasem 4-0, a Roma zremisowała z Athletic Bilbao 1-1. Nikola Zalewski poza kadrą meczową, no i jeszcze Hubert Hurkacz odpadł z turnieju w Tokio. W drugiej rundzie przegrał w 2-4 z Brytyjczykiem Draperem. Ale zobacz, jaka to piękna historia. Wyobrażał sobie, wizualizował tę bramkę przez 3 dni i się udało. Pamiętam jako dziecko, jak wizualizowałem i często rzeczywiście to się sprawdzało. A ja sobie wizualizowałem przez 30 lat, że będę wielkim piłkarzem i się nie udało. Przykro mi. Ale jest okej. No i teraz siedzę i mówię o pogodzie. To może powiem. Proszę. O pogodzie. Dziś będzie pochmurno, choć z większymi przejaśnieniami, ale też z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Te burze możliwe zwłaszcza na Pomorzu. A deszcz przed południem głównie wystąpi w północno-wschodniej Polsce, po południu raczej na zachodzie kraju, na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 17 stopni na północnym zachodzie, przez okolice 21 stopni w centrum do 23 stopni Celsjusza na wschodzie kraju. W górach oczywiście nieco mniej niż te 17 stopni i w górach znów może mocno wiać, ale dziś także na Pomorzu. Te porywy wiatru mogą być mocne i ostrzega przed nimi IMGW. Zapraszamy do reklamy.

Męskie granie orkiestra i świt to pierwsze nagranie w Trójce po godzinie 7, a skoro było pierwsze, to za chwilę będzie drugie, to podpowiada logika. A skoro będzie drugie, to będzie to piosenka dnia, dziś piątkowo, więc elektronicznie, więc rozrywkowo, a zagrają Metronomy i Porridge. To takie dwa zespoły, dwie formacje, które no, nawiązały współpracę i proponują nam singiel Petit Boy w bardzo piątkowym klimacie, tak bym powiedział. Metronomy i Porridge, Petit Boy, taka nowość piątkowa w Trójce. No ale jeśli chodzi o nowości w piątek, to wiadomo, że ich nie zabraknie także po godzinie 10:00. Wcześniej, bo o 9:00 Winien i Maj, tematy ekonomiczne, no a do 9:00 wiadomo. Zapraszamy do Trójki. Choć teraz też pewne dane ekonomiczne się pojawią. Padł taki pomysł, by zwiększyć karę dla sklepów wielkopowierzchniowych za wyrzucanie jedzenia z 10 groszy za kilogram do 50 groszy za kilogram, czyli to wzrost aż pięciokrotny, co miałoby zmniejszyć marnowanie żywności. Ale z drugiej strony markety odpowiadają za 7% całego marnowania, a 60% wyrzucanego jedzenia to konsumenci. I między innymi o tym porozmawiam z Beatą Ciepłą, prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Co pani sądzi o tym pomyśle dla zwiększenia kar dla sklepów wielkopowierzchniowych? Czy to może przynieść skutek pozytywny? Jeśli chodzi o zwiększenie opłaty, to tak naprawdę jest jeden z elementów, który ma być zawarty w nowelizowanej ustawie o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Jest on oczywiście ważny z punktu widzenia nas, organizacji odbierających żywność, bo powiem, że tylko w ubiegłym roku banki żywności odbierały codziennie żywność ze sklepów ponad w całej Polsce. Było to blisko 2,5 tysiąca sklepów, więc oczywiście koszty obsługi, rosnące koszty paliwa, to wszystko kosztuje. Natomiast naszym argumentem, który no raczej byłby głosem poparcia dla podwyższenia tej stawki opłaty, to jest to, żeby z biznesowego punktu widzenia przedsiębiorcom bardziej opłacało się przekazywać żywność, a nie utylizować ją. Więc my wciąż, patrząc na te zmiany w ustawie i postulując o zmiany tam, wnosimy o takie rzeczy i takie argumenty i takie zmiany, które pozwoliłyby uratować jak najwięcej żywności. No ale z drugiej strony patrzymy właśnie na te 7% całego marnowania żywności przez sklepy wielkopowierzchniowe i w porównaniu z 60% tych wielu, wielu, wielu ton żywności, które co roku się marnują, a których no, stwórcami są konsumenci, no to te sklepy wielkopowierzchniowe wielkich szkód nie czynią, dużo więcej my, ludzie. No i to są szkody, to trzeba powiedzieć, nie tylko gospodarcze, no nie tylko dla naszych portfeli, ale także środowiskowe. Dokładnie tak, i środowiskowe, i również to są, należy na to patrzeć w takim wymiarze etycznym. Z jednej strony marnuje się w Polsce blisko 5 milionów ton żywności, z drugiej ponad 1,5 miliona Polaków żyje poniżej granicy ubóstwa, więc to też jest taki argument, nie marnujmy żywności, a starajmy się te zasoby wykorzystywać do tego, aby pomagać i przekazywać to na rzecz osób potrzebujących. Rzeczywiście konsumenci marnują najwięcej. Badania PROM wskazały, że to 60% tej całej marnowanej w Polsce żywności. My jako Banki Żywności co roku robimy takie badania konsumentów, też starając się ich zapytać właśnie, czy wciąż marnują i jakie są powody tego marnowania. I niezmiennie od wielu lat ta sytuacja jest no, mniej więcej podobna. W ubiegłym roku, ubiegłoroczne badania pokazały nam i wskazały nam rekordową liczbę 56% Polaków, którzy przyznali się do marnowania żywności w swoich domach. Z drugiej jednak strony zauważamy, że coraz więcej z tych osób wskazuje, że marnuje rzadziej. Nie jest to tak, że codziennie i każdego tygodnia wyrzucamy, tylko że po prostu zdarzają nam się niezaplanowane zakupy, nie popatrzymy na terminy przydatności do spożycia, przegapimy, żywność się zepsuje i z tego powodu niestety wtedy zmuszeni jesteśmy takie produkty wyrzucać. Wiadomo, że to są kwestie, które się pojawiają no, czasami przypadkowo, prawda? Czasami rzeczywiście można niestety przez przypadek zmarnować żywność, no ale jakie wprowadzić w swoim życiu działania, jakie kroki możemy podjąć, żeby to się nie zdarzało? Czy są jakieś takie rozwiązania, które mogą pozwolić na to, żeby tej żywności w domach marnowało się jak najmniej? No niestety tutaj zmiany nie wprowadzimy żadnymi albo niestety rozwiązaniami prawnymi czy ustawą. To zależy od nas, od naszej świadomości i wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, również o niej mowa jest w ustawie o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, jest kwestia edukacji. Wydaje się, że wszyscy wiemy, jak przechowywać żywność, jak czytać daty ważności, ale niestety okazuje się, że dla połowy Polaków termin przydatności do spożycia, czyli właśnie taki napis na opakowaniu należy spożyć do, jest dla nich równoznaczny z datą minimalnej trwałości, czyli tego napisu najlepiej spożyć przed. Tymczasem to są dwie różne daty i o ile ten termin przydatności do spożycia pojawiający się na biale, wędlinach i takiej żywności świeżej wskazuje nam, że bezwzględnie powinniśmy spożyć tę żywność w terminie, o tyle drugi sugeruje i wskazuje optymalną jakość produktu. I jeśli mówimy o konserwach, makaronach, produktach suchych, to tak naprawdę one z dnia na dzień

co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Aflofarm. A co jeśli w nasze auto uderzy sarna? Łoś! Albo dziki dzik! Nie przewidzisz tego, co będzie, ale możesz otrzymać kompleksowe wsparcie na drodze. Sprawdź ofertę PZU Auto u agenta w oddziale lub zadzwoń 600-600-601. Opłata zgodna z taryfą operatora. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Nowa Skoda Superb. Nowa definicja hybrydy. Nawet 130 km na samym prądzie. Nowa Skoda Superb to nowa definicja hybrydy. A ile na prądzie przejedzie twoja hybryda? Skoda. Żegnamy reklamy. Zbliża się 7:30. W zasadzie można powiedzieć, że już jest. To czas, by zajrzeć na drogi. Kuba Domoracki, radionawigator Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, a ten poranek już zaczął się niespokojnie, między innymi w województwie dolnośląskim, gdzie na autostradzie A4 w pobliżu węzła Brzezimierz doszło do pożaru samochodu ciężarowego. Jezdnia w kierunku Krakowa jest tam częściowo zablokowana i utworzył się poważny kilkukilometrowy korek. Zakrokowana jest południowa obwodnica Warszawy, czyli ekspresowa dwójka. Pomiędzy węzłami Opacz i Warszawa Lotnisko. Na kilometrze 466 auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Terespola. Dużo cierpliwości przyda się w województwie pomorskim, między innymi na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu węzłów Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Południe i Kowale, ale także na A1 na wysokości Swarożyna oraz Kopytkowa. Powrócimy na drogi z aktualizacją tych wieści za niecałą godzinę, a teraz skrót najważniejszych wiadomości i Agnieszka Drost. Szczyt fali powodziowej dotarł do Kostrzyna nad Odrą i niebawem powinien zacząć opuszczać województwo lubuskie. Sytuacja w mieście jest stabilna, nie było w nocy żadnych zdarzeń związanych z działaniami ratowniczymi, poinformował rzecznik lubuskiej Straży Pożarnej. Fala powodziowa płynąca Odrą jest długa, przez co może przemieszczać się przez region przez kilka dni. To sprawia, że wały są mocno obciążone naporem wody, dlatego służby apelują, aby bezwzględnie stosować się do zakazu wchodzenia na wały. Od 1 października rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach z powodu wiosennych przymrozków i gradobicia, mogą ubiegać się o pomoc finansową. Na ten cel przeznaczono 476 milionów złotych z budżetu państwa i Unii Europejskiej, mówi kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białej Podlaskiej Paweł Stefaniuk. Wysokość pomocy w zależności od rodzaju uprawy i w zależności od procenta strat jest od 1500 zł do 6000. O pomoc mogą ubiegać się producenci owoców, którzy ponieśli straty powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej. Mimo wzrostu napięcia w regionie, w Libanie jest akceptowalny poziom ryzyka i na chwilę obecną nie ma konieczności ewakuacji polskiego kontyngentu, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. W ostatnich dniach nasiliły się wzajemne ostrzały Izraela i Hezbollahu działającego z graniczącego z Izraelem Libanu. W izraelskich nalotach na Liban zginęło przez ostatnie 3 dni ponad 600 osób, w tym co najmniej 50 dzieci. Ponad 2000 osób zostało rannych. Izraelscy dowódcy ogłosili już przygotowania do operacji lądowej w południowym Libanie, co budzi obawy o dalszą eskalację konfliktu. A pełny serwis Trójki o 8:00. Piątki przed południem w Trójce to muzyczne nowości, ale to także ekonomia w wydaniu szerokim po 9:00, a teraz w wydaniu skrótowym. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Tak jest. Zaczynamy od poszkodowanych przez powódź przedsiębiorców. Około 1 mld zł pomocy ma trafić na ich potrzeby, zapowiedział to w Sejmie minister rozwoju Krzysztof Paszyk. Firmy, które zatrudniają, mogłyby liczyć na wsparcie proporcjonalne do liczby pracowników. Samozatrudnieni z kolei dostaliby nieokreślony na razie procent średniomiesięcznego przy przychodu za zeszły rok. Te pieniądze w ciągu kilkunastu dni trafiłyby do przedsiębiorcy i on zdecyduje, na co te pieniądze wydać. Każda firma będzie mogła dostać do 2,5 miliona złotych. Wnioski mają być proste. Na początek wystarczy tylko oświadczenie przedsiębiorcy, że został dotknięty szkodami w związku z klęską powodzi. I to wystarczy do wypłaty. Potem w ciągu 5 miesięcy przedsiębiorca będzie miał czas na to, aby wykazać pozostałe szczegóły. Na razie projekt specustawy zakłada m.in. dopłaty do 12 rat kredytu hipotecznego czy zasiłek na osuszanie domów. Tylko do poniedziałku jest czas, by złożyć wniosek o bon energetyczny. Cały czas nie zrobiło tego ponad 1 000 000 gospodarstw domowych. To jednorazowe świadczenie, z którego mogą skorzystać ci, którzy szczególnie zostali dotknięci przez lipcowe podwyżki cen energii. Wysokość bonu zależy od wielkości gospodarstwa domowego i sposobu jego ogrzewania. Maksymalnie można otrzymać 1200 zł, mówi Paweł Marciniak z Ministerstwa Klimatu. 300 zł to jest wsparcie dla gospodarstw jednoosobowych, 600 zł to jest kwota dla sześcioosobowych i większych, ale jeśli gospodarstwo domowe używa do ogrzewania energii elektrycznej, wtedy o 100% zwiększamy tą kwotę, czyli to jest kwota od 600 do nawet 1200 zł. To, czy możemy dostać bon, zależy też od wysokości dochodu. Dla wieloosobowych gospodarstw domowych próg to 1700 zł na każdego członka rodziny. Obowiązuje jednak złotówka za złotówkę. To zasada, którą wyjaśnia Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny portalu polon.pl. To jest zasada, w której każda złotówka przekroczona odejmowana jest od tej zapomogi. Dla przykładu, jeżeli kogoś dochód domowy wynosi 1750 zł, czyli przekracza próg o 50 zł, to wtedy ten bon zostanie pomniejszony o 50 zł. Dodajmy, że wnioski można składać w Urzędzie Gminy przez aplikację mObywatel czy przez stronę gov.pl. Na razie wpłynęło ponad 2 200 000 wniosków, ale uprawnionych jest około 3,5 miliona gospodarstw domowych. Kredyty studenckie, niegdyś popularne, w ostatnich latach mają coraz mniejsze wzięcie. Ministerstwo Nauki podaje, że w ubiegłym roku banki zawarły ze studentami i doktorantami tylko nieco ponad 1000 takich umów kredytowych. To jest o 15% mniej niż jeszcze rok wcześniej, a spadek trwa już od wielu lat. Jak podaje portal 300 Gospodarka, kwoty kredytu są niskie i niedopasowane do rosnących kosztów życia. Przy tym raty są cały czas dość wysokie. Do tego dochodzą choćby rosnące wynagrodzenia i kurcząca się liczba studentów. Szwajcarski Bank Centralny obniżył stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Główna wynosi teraz dokładnie 1%. To trzecia z rzędu obniżka, która oczywiście przekłada się na portfele zadłużonych we frankach, wyjaśnia analityk Expandera Jarosław Sadowski. W przypadku takiego przeciętnego kredytu we frankach szwajcarskich, czyli na 300 tysięcy złotych na 30 lat, zaciągniętego na początku 2008 roku, rata tylko z racji tej jednej wrześniowej obniżki spadnie o 36 zł, a łącznie po tych trzech obniżkach o 109 zł. Dodajmy, że dokładnie rok temu frankowicze płacili rekordowe raty. Ze względu na wysokie stopy procentowe i notowania franka, które przebijały nawet 4,80. Dziś o poranku płacimy za helwecką walutę tylko 4,51. I jeszcze przypomnienie z początku serwisu. Słyszymy się po godzinie 9 w programie Winien i Ma. Może dziś padać, przed południem jakby bliżej Białegostoku, po południu bliżej Wrocławia, ale to bliżej proszę potraktować jako takie orientacyjne umiejscowienie chmur na mapie. Burze także możliwe, te konkretnie na Pomorzu, tam czyli na Pomorzu i w górach może dziś porządnie wiać. Nawet okolice 100 km na godzinę w przypadku wiatru są możliwe. Będzie dziś niemal dokładnie tak ciepło jak wczoraj, no albo tak zimno, zależy jak spojrzeć, na ogół od 17 do 23 stopni. Beata Ciepła z Banków Żywności kilka minut temu opowiadała w Trójce o poradach, jak nie marnować żywności. No i jednym z tych punktów było rozsądne planowanie zakupów, no i także działanie w sklepie zgodnie z tym planem zakupów. Tylko, że to się nie zawsze udaje, ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, więc jeden z elementów tego przekonywania nas do wyboru konkretnego produktu przeanalizujemy za kilka minut. Powiększymy naszą wspólną świadomość tego, jak to się dzieje w sklepach, że wybieramy ten, a nie inny produkt. To za kilka minut, około 4 minuty spędzimy z nową wersją mojej i twojej nadziei. To piosenka, która promuje akcję pomocową dla powodzian, nagrana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w miniony weekend. Słuchamy. Spróbuj powiedzieć to, mimo wierzysz, że nie warto mówić kocham. Spróbuj uczynić gest, mimo wierzysz, że nic nie warto robić. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nadzieję i nieważne, że nazwą ciebie głupcem. Musisz pozwolić, by sny sprawiły, byś pamiętał, że nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz. Plejada gwiazd w nowej wersji piosenki Moja i Twoja nadzieja. Myślę, że co najmniej kilka głosów Państwo w tym chórze rozpoznali. Mamy 18 minut do godziny 8 i o psychologii kolorów powiemy teraz w Trójce. To jest fascynująca dziedzina tak zwanego neuromarketingu, bardzo rozwinięta, oparta na badaniach i testach i zgodnie z naukowymi teoriami kolorystyka oddziałuje na różne aspekty życia codziennego, od zmiany nastroju po impulsywne decyzje związane z wyborem jedzenia. I właśnie na ten temat więcej powie Andrzej Tucholski, psycholog biznesu. Sprzedawcy stosują bardzo dużo różnych metod, żeby przy pomocy koloru dotrzeć do naszej świadomości, to jedno, ale też często podświadomości, i wtedy się robi sytuacja trudniejsza dla klienta. Zabawa kolorem może się stać manipulacją, kiedy nadużywamy alarmowości, czyli nawet jeśli nic się konkretnego nie dzieje, nie ma żadnej konkretnej sprzedaży odbywającej się w tej chwili, no to my i tak wszystko zaklejamy na czerwono, na żółto i do tego oczywiście będą szły jakieś hasła w stylu tylko teraz, ostatnia chwila. Jeśli to nie jest prawda lub jest to wymuszone, nie najlepiej. Co pani myśli o atrakcyjności tego serka? Większość etykiety jest biała, więc daje pole do różnych grafik, ale chyba najbardziej podoba mi się kolor czcionki, ponieważ ma taki ładny, dużo łososiowy kolor, co również odzwierciedla, co zawiera ten produkt, czyli łososiowy serek. Jest to bardzo fajne zagranie i podoba mi się to opakowanie. Opakowania lub same kolory produktów. Tutaj z jednej strony możemy się odnosić do emocji. Produkty w pastelowych, bardziej odcieniach, barwach, produkty w łagodniejszych kolorach będą uspokajać, będą sprawiały, że chcemy po to sięgnąć, żeby się poczuć lepiej, łagodniej, spokojniej. Dużo z nas jest dzisiaj zdenerwowanych, więc to będzie miało najprawdopodobniej sporo wartość dla nas. Z drugiej strony, jeśli te produkty mają odcienie bardziej agresywne, bardziej proaktywne, bardziej odważne, w tym momencie możemy sobie chcieć poczuć, że jak kupimy ten produkt, no to my również się poczujemy bardziej do przodu, bardziej sprawczo, bardziej odważni. Co pani myśli o tym jogurcie? Ten jogurt mi się mniej podoba. Tego niebieskiego jest za dużo i w połączeniu z innymi grafikami i napisem w różnym kolorze to jest też niepstrokate. Ten niebieski też trochę sztucznie wygląda i nie pasuje mi do reklamy jogurtu. Proszę zauważyć, jak jest bardzo mało potraw niebieskich. Dr Marcin Awdziej, Katedra Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. To jest taka teoria, że to wynika z tego, że mało jest niebieskich produktów spożywanych w ogóle w naturze. To swego czasu zresztą chyba w dziennikach Bridget Jones taka sytuacja, tam zupa była taka na niebiesko i była ta uwaga. W związku z tym ludzie mogą reagować na kolorystykę. Wiemy z badań, że ludzie na podstawie kolorów mogą oceniać wagę jasne opakowania, są postrzegane jako lekkie, natomiast te ciemniejsze są postrzegane jako cięższe. Proszę pamiętać, że my jako ludzie w doświadczeniu pojmujemy doświadczenie wszystkimi naszymi zmysłami, więc kolor oczywiście jest ważny. Zofia Przymus, Katedra Marketingu Akademia Leona Koźmińskiego. Na przykład znam bardzo dużo mężczyzn, głównie mówiąc szczerze, którzy wybierają szampony przez to, że pamiętam, jaki miały kolor. Ale mi się też to bardzo często zdarza, że pamiętam, jaki coś miało kolor, więc tego koloru szukam na półce. Było badanie eksperymentalne, gdzie w restauracji manipulowano poświatą i tam bodajże ludzie jedli steki. Tam, gdzie było niebieskie światło, to ludzie tracili apetyt, a tam, gdzie były barwy ciepłe, typu czerwone, to ten apetyt im po prostu rósł. Istniał pewien producent nożyków do obierania warzyw, który miał bardzo duży problem, bo ich sprzedaż nie rosła. No kto miał, ten już kupił. Ale żeby sprzedaż jakoś jeszcze pchnąć trochę bardziej, postanowili wyprodukować linię tych nożyków w kolorach obierków, takim zgniło-zielono-brązowym, i ludzie po prostu zaczęli te nożyki trochę bardziej gubić. I w efekcie sprzedaż znowu ruszyła do góry, ponieważ klienci wyrzucali razem z obierkami swoje nożyki, bo się ich nie dopatrywali. Stosowanie jakichkolwiek sztuczek kolorystycznych, żeby klient nie zyskał albo coś nie było w większej zgodzie z jego potrzebami, tylko po to, by firmie było lepiej kosztem klienta lub kosztem jakiejś nieświadomości klienta, no to są w tym momencie manipulacje. No i są to manipulacje, których należy się wystrzegać z naszej perspektywy, z perspektywy konsumentów. Mam nadzieję, że te wszystkie informacje, które zebrała Ola Dobieszewska, będą przydatne, choćby wtedy, gdy będziemy planować zakupy i egzekwować te plany w sklepach, w marketach, no żeby nie dać się nabrać wszystkim tym sztuczkom, a to wszystko z punktu widzenia niemarnowania żywności. Oczywiście przypominam, bo to był temat przewodni. Trójka, audycja poranna, 13 minut do 8:00. I Fontaine's DC Favorite na naszej antenie. Did you know I can claim the dreamer from the dream? Make you feel everything you've never even seen. It's been a long, a long, a long, a long, a long, a long. You and my faces rearrange. You will see. To może ja przypomnę, to i mnie się utrwali. Rozróżniajmy daty minimalnej trwałości i daty przydatności do spożycia, więc na opakowaniach produktów spożywczych należy spożyć do oznacza coś innego niż należy spożyć przed. To ważne. A w sprawie zakupów proponuję spróbować poszukać tych kolorystycznych sztuczek w sklepach na zasadzie takiego śledztwa. Może będzie przyjemnie, a jednocześnie może uświadomi nam to pewne działania, czasami przydatne, nie mówię, że nie, ale w wielu przypadkach nabierające nas w sklepach, a jeśli będziemy świadomi, to może będziemy marnować mniej. Tu mówimy oczywiście o żywności, ale państwo też mają swoje sposoby. 2 dwójki i 7 trójek. Ostatnio uszczelniłam swoją świadomość w sprawie kupowania. Mianowicie kupuję to, co chcę. To znaczy nie to, co mi wpycha pani ekspedientka. I odnoszę sukcesy. Jest lepiej. Pozdrawiam i polecam. To się chwali. Ja także polecam, zwłaszcza odnoszenie sukcesów. To polecam państwu niezmiennie. Mamy 8 minut do godziny 8. Po 8 między innymi rozmowa polityczna bez uników. Może być dziś ciekawie. Jacek Sasin, gościem Renaty Grochal. To więcej nie będę mówił, to już państwo sami posłuchają. A na razie Of Monsters and Men, Little Talks. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang. Safe to shore. Though the truth may vary, this